Moja szczepy i pana. Dobrze. Ja lábo. Mit csinál? Hát hány az fordítás? Nem izomlázat kaptam, és az izomláz a hajtást. Izomláz. Az Nem, az izomláz meg a biciklizést tömegy ki. Thank you.

Hát ott van a mainben, thank you. Nic ne! Thank you. Thank you.